Рычард Трамка, кіраўнік найбуйнейшага аб'яднання прафсаюзаў ЗША. Лазарова Анастасія, Лазарчык Алена, Лазура Іма невядомія, Лапіну Іма невядомія, Ласачук Іма невядомія, Лупачка Іма невядомія, Лацекур Важім, Николайчык Вячеслаў, Німіч Іма невядомія, Німпевіч Іма невядомія.